Domek już za 7,95 za sztukę. Te i inne rośliny oraz akcesoria ogrodowe możesz także zamówić telefonicznie z wybranego sklepu z dostawą do domu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 20 maja, jest 8. Serwis Trójca, Krzysztof Zyblewski. Wyniki matur najpóźniej 11 sierpnia jest harmonogram tegorocznych egzaminów. Na początku przyszłego tygodnia Senat może się zająć ustawą w sprawie wyborów prezydenckich. 10 tysięcy przyłbic dla medyków od studentów i wykładowców Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Najpóźniej 11 sierpnia absolwenci dostaną wyniki matur. Zapowiedział to minister edukacji. Resort przedstawił harmonogram tegorocznych egzaminów. Paulina Kurek. 8 czerwca jako pierwsi do egzaminów przystąpią maturzyści. Potem w dniach 16-18 czerwca egzaminy ósmoklasisty. Od 22 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i od 17 sierpnia egzamin zawodowy. Przypomniał szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Od 25 maja powrócą też konsultacje dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Do tej pory edukacja odbywała się zdalnie. Przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych. Warto, aby w pierwszej kolejności takie konsultacje rozpoczęły się już od 25 maja, a jeżeli będzie potrzeba, to także z innych przedmiotów. Od 1 czerwca konsultacje mają objąć wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Paulina Kurek, Polskie Radio. Już w poniedziałek Senat może się zająć przepisami dotyczącymi wyborów prezydenckich. Jutro ustawą o głosowaniu mieszanym zajmą się senackie komisje. Prace w Senacie mają się toczyć szybko. To ustalenia po spotkaniu przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Do spotkania przy okrągłym stole doszło z inicjatywy Lewicy. Karol Surówka. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Polacy mogli głosować na prezydenta na dwa sposoby. Tradycyjnie i korespondencyjnie. Lewica do tego projektu chce złożyć kilkanaście poprawek. Wiceszef klubu PiS Marek Suski mówił wczoraj, że te propozycje zostaną przeanalizowane. Wszyscy chcemy, żeby demokratyczne wybory odbyły się w Polsce i żeby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta. Jutro projektem przepisów mają się zająć komisje senackie. W przyszłym tygodniu dokument ma trafić na salę plenarną. Planowane jest też kolejne spotkanie różnych ugrupowań. Wicemarszałek Sejmu z wiosny, Gabriela Morawska-Stanecka, mówiła, że zależy jej na osiągnięciu porozumienia, które poprą wszyscy senatorowie. Będziemy dążyli do tego, aby jak największe, najlepiej 100 głosów w Senacie zadecydowało o kształcie tej ustawy. Jako najbardziej prawdopodobną datę przeprowadzenia wyborów wymienia się 28 czerwca. Karol Surówka, Polskie Radio. Na ponad 1000 pracowników, którzy zajmowali się zakażonymi koronawirusem w największym szpitalu w Polsce, tylko u 4 testy wykazały, że sami przeszli COVID-19. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marek Jędrychowski mówi, że wyniki są pozytywnym zaskoczeniem. Przebadaliśmy ponad 1000 pracowników, a zaledwie u 4 spośród z nich potwierdzono przeciwciała. Co znaczy, że mieli kontakt z wirusem. Nie wiemy, czy na terenie szpitala, czy poza szpitalem, ale mieli kontakt z wirusem i trzeba domniemywać, że przeszli zakażenie wirusem w sposób bezobjawowy. To nie świadczy o niczym innym, jak tylko o tym, że poziom zabezpieczenia szpitala był właściwy. Od ponad 8 tygodni mówimy o realnym ryzyku zakażenia się, którego jak widać uniknęliśmy. Od 1 czerwca szpitale będą wracać do normalności, a szpital uniwersytecki przestanie być szpitalem zakaźnym. W najtrudniejszym momencie leczono w nim ponad 200 zakażonych. 10 tysięcy przyłbic ochronnych dla pracowników służby zdrowia przekazali je studenci, doktoranci i wykładowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od połowy marca wytwarzają na drukarkach 3D części przyłbic, które później składają wolontariusze. Mówi jedna z nich Katarzyna Polak. Dostajemy mnóstwo zdjęć, mnóstwo listów z podziękowaniami od medyków z całej Polski. Dostajemy taki feedback pod tytułem, że są one przede wszystkim lekkie. Idealnie nadają się dla osób, które noszą okulary, ponieważ okulary nie parują tak bardzo jak używając maseczki jednorazowej. Mamy taki mały szczegół, w naszych przyłbicach nie znajduje się żadna gąbka pomiędzy plastikową częścią a twarzą człowieka. I o dziwo, co było dużym zaskoczeniem dla nas, powoduje to, że człowiek się tak nie poci. Do szpitali trafi w sumie 12 tysięcy przyłbic. Akcja skończy się w tym tygodniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. We Włoszech już wszyscy kibice piłki nożnej żyją powrotem calcio. Wciąż nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Decyzje mają zapaść 28 maja, ale wszystko wskazuje na to, że piłkarze wrócą na boiska w połowie czerwca. Rządowy Komitet Techniczno-Naukowy zaakceptował opracowany przez Związek Futbolowy nowy protokół, określający środki bezpieczeństwa, które będą obowiązywać podczas wspólnych treningów. Podano do wiadomości, że jeśli któryś z piłkarzy zakazi się koronawirusem, zostanie izolowany, niezakażeni będą mogli nadal wspólnie trenować, ale na zamkniętym zgrupowaniu, przechodząc częste badania. Wszyscy liczą, że uda się przystąpić do gry w sobotę 13 czerwca, a najpóźniej we środę 17. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Grą piłkarze mogą się ponownie zachwycać w Niemczech. Bundesliga wznowiła grę. Gra grą, ale koronawirus przyniósł dodatkowe przemyślenia, którymi podzielił się prezes Niemieckiej Federacji Piłkarskiej. Fritz Keller chce, aby zostały wprowadzone ograniczenia płacowe, by uniknąć astronomicznych kontraktów niektórych piłkarzy i wyrównać płace, tak aby futbol stał się bardziej zrównoważony i bliższy ludziom. Dziennik L'Équipe wziął za to pod lupę pensje kolarzy. Na szóstym miejscu najlepiej opłacanych znalazł się Michał Kwiatkowski z grupy Ineos. Mistrz świata z Ponferrady zarabia 2,5 miliona euro. Na czele listy najbogatszych znalazł się trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan. On za pedałowanie zgarnia 5 milionów euro. W sporcie za godzinę Jan Pachlowski zdradzi, co tam słychać u Huberta Hurkacza. Dziś pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć. W północnej części kraju może przelotnie popadać deszcz. Wiatr słaby, nad morzem oraz w górach porywisty. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15-17 w centrum, do 19 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwa sygnały także drogowe. Uważajmy na Krajowej Siódemce między Płońskiem a Glinojeckiem. Tam zablokowany jeden pas ruchu, wprowadzono ruch wahadłowy. Jedźmy ostrożnie. I jeszcze pogodny sygnał od Państwa. Dzień dobry, w ten słoneczny dzień chciałem Państwu przekazać, przynajmniej w Łodzi tak jest, promyczki słońca, nadziei i takiej pogody ducha. Też tak w pracy miałem taki okres, że było takie zamieszanie, że ho, ho. Też ludzie poodchodzili, potem były comebacki, także Państwu życzę, żeby podobna sytuacja się wydarzyła, chociaż bez tych turbulencji wszystkich. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Zmywarka do zabudowy Electrolux, klasa A+++ za 1399, taniej o 400 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799, taniej o 250 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty, aż do 50 rat. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Prolifer, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Prolifer. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Prolifer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Oddychamy głęboko. nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Programie Trzecim Polskiego Radia, 12,5 minuty po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, kiedy premier opublikuje uchwałę PKW o wyborach 10 maja? Bo ciągle chyba nie ma tej publikacji. Wczoraj wieczorem jeszcze sprawdzałam. Dzisiaj przyznam, że nie, ale chyba jej nie ma. To nie premier publikuje, tylko premier zleca publikację i we właściwym momencie ta uchwała zostanie opublikowana. A jaki moment jest właściwy? Bo według zasad ustalonych przez Rządowe Centrum Legislacyjne akt do 3 stron powinien być opublikowany w ciągu 3 do 5 dni. Co za tym stoi na przeszkodzie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki akt powinien zostać opublikowany niezwłocznie, a w tego rodzaju sytuacji nie można uciekać od kontekstu, w jakim jesteśmy. W związku z tym dbając o to, żeby zachować porządek prawny i o to, żeby proces legislacyjny również mógł zostać dokończony, a wybory prezydenckie w konstytucyjnym terminie przeprowadzone. Niezbędne są jeszcze inne czynności, i analizy, które w tej chwili mają miejsce i tylko jeśli będzie to możliwe, to zostanie ta uchwała PKW, o której pani mówi, opublikowana. Czyli mówiąc otwartym tekstem, chodzi o to, żeby się wyklarowała sytuacja w Senacie i żeby nie trzeba było przeprowadzać wyborów na innych zasadach niż te, o których stanowi nowa ustawa. Mówiąc najogólniej, chodzi o to, żeby nie dopuścić do chaosu prawnego w państwie i doprowadzić do tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w terminie przewidzianym przez konstytucję, zgodnie z przepisami i wszelkimi standardami. Czy to prawda, że jest projekt terminarza wyborczego, z którego wynika, że nowi kandydaci, a nie słyszymy o nikim innym nowym oprócz Rafała Trzaskowskiego, będą mieć tylko 5 dni na zebranie podpisów? Ja nie mam takiej wiedzy. Kalendarz wyborów będzie ogłaszała pani marszałek Sejmu i to będą decyzje pani marszałek, zarówno jeśli chodzi o wskazanie terminu wyborów, jak i inne kwestie. Opozycja, czyli senacka większość, domaga się, aby zapisać w ustawie ten terminarz i by było to co najmniej 10-14 dni na zbieranie podpisów. W tej chwili wiem, że trwają rozmowy na temat ewentualnych zmian, które mają zostać wprowadzone do ustawy. Te rozmowy mają miejsce na forum parlamentu. Z naszej strony prowadzą je przedstawiciele Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślamy zawsze, że jesteśmy otwarci na dialog. Natomiast co do szczegółów tych rozmów, ja nie mam wiedzy. Proszę no dobrze, popytać kolegów z Klubu Parlamentarnego. Co pan na to? To byłoby uczciwe, żeby to było 10-14 dni na zebranie podpisów? No bo... Ja nie wiem, proszę pani, jakiego rodzaju zapisy powinny się znaleźć w ustawie, a jakie w innych aktach, czy w aktach wykonawczych, dlatego że pani pytanie, rozumiem, do tego zmierza, więc ja nie mam takiej wiedzy, żeby dzisiaj autorytatywnie w tej sprawie wypowiadać się. W związku z tym nie odpowiem na to pytanie w sposób precyzyjny. A jakie są według pana szanse na to, by wybory odbyły się 28 czerwca, bo to zdaje się w tej chwili jest termin, który za najlepszy uznają różne siły polityczne. No i to jest budujące w całej sytuacji, w której jesteśmy, czyli sytuacji dużego napięcia politycznego i sytuacji ekstraordynaryjnej, którą wywołał koronawirus, którą wywołała pandemia, że potrafimy ponad podziałami politycznymi przynajmniej niektóre ważne z punktu widzenia Polski sprawy ustalać i omawiać. Termin wskazany przez panią 28 czerwca to jest ostatni termin, w którym mogą odbyć się wybory, tak żeby zachowana została ciągłość sprawowania urzędu prezydenckiego. W związku z tym mam nadzieję, że proces legislacyjny w Senacie sprawnie przetoczy się i ustawa zostanie jak najszybciej przyjęta, a następnie będzie można już zająć się wyłącznie kampanią i przygotowaniami do wyborów. Panie ministrze, poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros złożył wczoraj zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Łukasza Szumowskiego. Pismo posła dotyczy wyborów prezydenckich z 10 maja, które się nie odbyły, oraz zakupu maseczek ochronnych bez wymaganego certyfikatu. Co pan na to? Po pierwsze, nie wiem, co ma wspólnego zakup maseczek z wyborami 10 maja. No nie są to dwa zawiadomienia w jednym. Odnieść. Natomiast jeżeli rozpatrujemy to jako dwa zawiadomienia, to tak, jeśli chodzi o zakupy sprzętu ochronnego, tu jestem całkowicie spokojny, ponieważ brałem udział w dużej części procesów związanych z pozyskiwaniem sprzętu. Mam dzisiaj bardzo krótką pamięć, więc już wiele osób nie przypomina sobie, jak w marcu była bardzo trudna sytuacja i jak bardzo był potrzebny ten sprzęt, nie tylko w Polsce, w całej Europie, i w jaki sposób dokonywano zakupów, czy to kombinezonów ochronnych, gogli, maseczek i innego sprzętu ochronnego. Ja wiem, jakie procedury były stosowane, wiem, gdzie ten sprzęt był kupowany, w związku z tym tu jestem spokojny. Natomiast pan poseł, jeśli ma jakieś wątpliwości, to oczywiście jego prawem jest złożyć takie zawiadomienie. Natomiast no dobrze, jeśli ale pan mówi, przepraszam, pan mówi, że wie pan, jakie procedury były stosowane, z drugiej strony była presja czasu, czyli te procedury miały jakiś charakter nadzwyczajny, jakieś były łagodniejsze, że tak, niż w innych sytuacjach? Pani redaktor, naturalnie przecież ja prowadziłem pierwszą ustawę covidową tak zwaną, w której właśnie wprowadzono szereg zmian, żeby szybko pozyskiwać sprzęt ochrony osobistej. Między innymi wyłączono prawo zamówień publicznych i wprowadzono szereg innych ułatwień, więc oczywiście to była sytuacja ekstraordynaryjna. Nie wiem, czy pani pamięta, że wtedy jeden z ministrów krajów Unii Europejskiej do Chin latał z walizką pieniędzy, żeby na miejscu płacić za ten sprzęt, który potem trafił do tego kraju. Polska straciła z kolei bardzo dużą partię sprzętu ochronnego. O ile pamiętam, to było w Austrii, która została podkupiona nam przez inny kraj europejski, gdzie też właśnie przyjechał urzędnik z pieniędzmi w gotówce i dokonał zakupu tego sprzętu. Tak to wówczas wyglądało. I wydaje mi się, że w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła cała Europa, Polska również, rząd polski wywiązał się poprawnie z tego obowiązku zabezpieczenia wszystkich służb medycznych, ale również innych, które były na pierwszej linii frontu koronawirusa. Natomiast czyli jeśli chodzi o zawiadomienie... Jest... No właśnie, o zawiadomienie w sprawie wyborów, bo tam jest zarzut między innymi niegospodarności. Nie znam tego zawiadomienia, więc trudno mi się odnosić do niego. Natomiast też jeśli chodzi o sprawy legislacyjne czy decyzji, które wtedy zapadały, jestem przekonany, że były te decyzje podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie decyzje, które premier podejmował, właśnie takimi były. Dopilnowaliśmy tego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast rozumiem, że ten okres i te działania wzbudzają emocje, bo to jest czas ekstraordynaryjny, no taki czas, którego nikt nie pamięta w Europie, podobnego zdarzenia jak pandemia, która nas dotyka, więc rozumiem, że u wielu osób wywołuje to emocje, jakieś wątpliwości. Jak ktoś posiada właśnie takie wątpliwości, to najlepiej, żeby je wyjaśniał. Jeśli wiąże się to ze złożeniem zawiadomienia do prokuratury, bardzo proszę, my nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy w tej sprawie transparentni, a ja jestem spokojny, że wszystkie procedury zostały dochowane. Panie ministrze, prezydenci miast domagają się testowania pracowników żłobków i przedszkoli, tam gdzie będą prowadzone zajęcia z dziećmi. Czy NFZ może sfinansować takie badania? Bo to jest chyba dosyć sensowny postulat. Prezydenci miast przede wszystkim włączyli się w kampanię wyborczą, co niewiele ma wspólnego z funkcjonowaniem na forum samorządu, tylko z typową ogólnopolską akcją polityczną w ramach wsparcia pana prezydenta Trzaskowskiego. Mówię o szerszym działaniu, a nie o tym postulacie. Mówię o szerszym działaniu, które zostało podjęte w ostatnich dniach. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, czyli czy testować personel, prawda, czy to oświatowy, czy inny, w jakim stopniu, jakimi testami i tak dalej, i tak dalej. To są pytania nie do samorządowców, nie do polityków, tylko do ekspertów, do lekarzy, wirusologów, do tych ludzi, którzy rzeczywiście mają wiedzę na temat tego rodzaju działań. A ja mam wrażenie, że coraz częściej, im ta pandemia jest bardziej za nami, im bardziej wracamy do normalnego życia, to coraz częściej zaczynamy wykorzystywać sytuację tą popandemiczną, czy związaną jeszcze z koronawirusem, do jakichś rozgrywek politycznych i takie instrumentalne traktowanie. No tak, ale eksperci ekspertami, panie ministrze, ale taki zdrowy rozsądek pokazuje, że dobrze by było, żeby mieć pewność, że nauczyciele, wychowawcy są zdrowi. Zdrowy rozsądek nakazuje, żeby procedury, które zostały wprowadzone, czy są wprowadzone, były zasadne, żeby zachowano dbałość zarówno o zdrowie, w tym wypadku dzieci, opiekunów, prawda, oraz zadbano o gospodarność i efektywność prowadzonych działań. Ja w tej sprawie nie będę się wypowiadał, bo nie jestem ani ekspertem, ani lekarzem. Myślę, że najlepszym adresatem tego pytania jest główny inspektor sanitarny, pan minister Pinkas, na pewno z przyjemnością odpowie na ten pomysł. Nie wiem, czy z przyjemnością, bo jakoś go ostatnio trudno zaprosić do mediów, ale to inna sprawa. To na koniec, kiedy zapadnie decyzja o wdrożeniu czwartego etapu, który zdaje się, że będzie takim etapem z podetapami? Mówię o odmrażaniu gospodarki. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni ograniczeniami, które były wprowadzane w czasie rozwoju epidemii. One stopniowo są likwidowane, ale my za każdym razem, podejmując decyzję

Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Dynamiczne Audi A3 z ratą od 980 zł netto miesięcznie z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz dajemy Ci możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 8:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Komisja Europejska ma zaproponować w przyszłym tygodniu utworzenie funduszu odbudowy po koronawirusie przekraczającego 1 000 000 000 euro. Poinformował o tym wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis. To więcej niż początkowe przymiarki komisji mówiące o funduszu w wysokości 320 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis powiedział, że propozycja Brukseli będzie hojniejsza niż ta przedstawiona przez Francję i Niemcy, zakładająca stworzenie funduszu w wysokości 500 miliardów euro. Komisja chce pożyczyć na rynkach finansowych ponad 1 000 000 000 euro, by później mogły z tego skorzystać unijne kraje. Oczywiście w tym przypadku mówimy o pożyczkach i grantach, ale to jest ten poziom ambicji, o którym rozmawiamy. Polska, jak mówił mi wczoraj minister do spraw europejskich Konrad Szymański, opowiada się za możliwie szerokim udziałem bezzwrotnych grantów. Swoje propozycje Komisja Europejska przedstawi za tydzień i wtedy rozpoczną się negocjacje między krajami członkowskimi. Oczekiwanie jest takie, by w przyszłym miesiącu doszło do porozumienia w tej sprawie, choć będzie to trudne z powodu dużych różnic zdań w Unii Europejskiej. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa. Jego wnioskodawcą jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 9:30. Projektowane przepisy są kolejnym elementem tarczy antykryzysowej. Dopłaty do oprocentowania będą dotyczyć kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w polskiej walucie przez banki komercyjne. Do odsetek ma dopłacić Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wsparcie jest adresowane do przedsiębiorców, a także podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Oprócz tego projekt zakłada wdrożenie pakietu osłonowego dla samorządów, ułatwienia realizacji przetargu w warunkach epidemii czy wprowadzenie jednolitych zasad udzielania tzw. wakacji kredytowych przez banki dla wszystkich kredytobiorców. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,28 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 4,16 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. Gdzie ta satelitarna mapa Europy, bo mi się tu podwinęła. Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia znajdują się na skraju Niżów. Nad pozostałym obszarem, w tym nad Polską, rozbudowuje się Wyż, którego centrum znad kanału La Manche przemieszcza się nad Skandynawię. Jakby nie było, napływa chłodne powietrze z północnego zachodu. Chłodne? Miało być ocieplenie w drugiej połowie maja. Pogodnie ma być dziś, choć miejscami będzie się chmurzyć. W północnej części kraju może przelotnie popadać. A wiatr północny i północno-zachodni słaby, nad morzem oraz na pogórzu umiarkowany. W Bieszczadach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w większości regionów, w tym w centrum kraju 15-17 stopni. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

drinking when we're done. Glasses of water. Coldplay. Za 20 minut 9. Trzy sygnały od państwa. No, w ostatniej chwili, między innymi panią Aleksandrę troszkę wystraszyliśmy. Kukuła to nie była kukuła 8.30. Ale takie prawie małe puk, puk, puk. Sygnał od pana Kazika Skociewia, który to trzyma mocno kciuki za tych wszystkich, którzy wkładają całe serce i większość życia w to, aby to była ta właśnie stacja. Trzymajcie się, to od pana Kazika i jeszcze od pana Krzysztofa. Słucham Trójki od 40 lat. Pozdrowienia dla tych, którzy zostają. Bądźmy razem w domu z włączoną Trójką. To od pana Krzysztofa. Satelitarne mapy pogody, no, nie pozostawiają wątpliwości. Chłodne powietrze, do tego polarnomorskie. Aż się samo ciśnie, żeby zagrać. Dzień za dniem. Yeah. dobry Państwu. Mam tyle lat, ile Trójka. Bardzo proszę, zostańcie z nami. Pozdrawiam. Wzruszające sygnały od Państwa, za które to bardzo serdecznie dziękujemy. Telefonicznie 2 2 7 3, mailowo zd3@polskieradio.pl i smsowo 71335. I tak od serca po prostu gorące pozdrowienia od piekarzy. Gorące pieczemy ludziom chleby w Przemyślu. Wystawiliśmy głośnik na rynku na zewnątrz. Teraz wygracie, a my emitujemy zapachy z piekarskimi pozdrowieniami, za które również bardzo dziękujemy. Za chwilę wybierzemy się pod samiczkie Tatry. Teraz za kwadrans dziewiąta. Jeszcze meldunek pogodowy od pana Kuby. W Debrznie po wczorajszych ulewach w pełni świeci słońce. Życzę tego słońca i nad Myśliwiecką 3/5/7. Za 12 minut dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. A co tam pod Tatrami? Uwaga, obudziły się niedźwiedzie. Monitorowane przez przyrodników gawry opustoszały, a same zwierzęta są coraz częściej widziane przez ludzi. Pojawiają się w rejonie tatrzańskich schronisk i szlaków, ale i w bezpośredniej bliskości Zakopanego. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, potwierdza, że niedawno sam miał bliskie spotkanie z niedźwiedziami na jednej z dróg dojazdowych do stolicy Tatr. Jadąc samochodem drogą Oswalda Balcera spotkałem dwa niedźwiedzie, w zasadzie matkę z 3-letnim młodym. No, była to zaskakująca sytuacja, nie spodziewałem się tego, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, ale to też pokazuje, że jednak trzeba uważać. W Tatrach takie spotkanie z dzikim zwierzęciem jest możliwe, no i ta zasada podstawowa, którą my od wielu lat komunikujemy, to to, żeby w tego typu przypadkach, broń Boże, nie dokarmiać. No niestety ludzie po prostu chyba nie mają świadomości tego, co robią. Powinno się może trochę więcej na ten temat mówić, żeby nie dokarmiać, bo one potem się do tego przyzwyczajają i chcą ich